like familiar regret. It gets me started. There's many things I should have said. Is het prachtig of is het prachtig, dit excuus van Crazy? Ja, aan het begin van de late avond. I apologize. Een leuke, vette hit. In 2005, zo lang geleden alweer. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Nou, ik begin al met stotteren, dus dat schiet al lekker op. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Veel muziek hebben we in de aanbieding. Heel lekkere muziek eigenlijk. Veel afwisseling, dus de oren worden weer gemasseerd vanavond. En dat niet alleen, we hebben een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan ten strijde tegen voedselverspilling samen met het voedingscentrum. En daartoe hebben ze stickers uitgereikt. Hoe zit dat, hoor je zo meteen. Han van der Horst, die pleit voor openbaar vervoer, maar dan wel gratis. Hoe zit dat, hoor je zo meteen. En ja, we gaan het hebben over de footprints voor Nepal. Wat is dat? Nou ja, je kent Nepal natuurlijk wel, dat is een land. Maar wat gaat daar gebeuren? Je hoort het zo meteen allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Another way to say the thing I want to say, and not to have to say I love you. Another way to make a start, to tell you what is in my heart, and how my every thought is of you. To find a phrase that says as well the secret that I long to tell. I've scanned the dictionary's pages, but back to I love you I go. Eight little letters in a row that men have spoken through the ages. My na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na a little cliché quickly said, familiar as our daily bread. Yet, nothing seems to say it better. I might have said 100 things, my phrases might have taken wings. We, the world's original and clever. But every time I seem to stall on three small words that say it all, three little words that spell forever. I'll shout it from the highest roof, I'll carve it in the trunks of trees, I'll tell the whispering breeze above you. I cannot hide it anymore, I cannot say it any less. I might as well confess, I love you. My love, I love you, my love. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear. nummer die we niet al te vaak meer horen op de radio. Best wel jammer, want het is wel lekker. Gregory Abbott en Shake You Down. En Charles Aznavour, veel te vroeg overleden. Ja, hoewel, hij was al flink op leeftijd. De I Love You Song van lang geleden hier in de show. We gaan het hebben over voedselverspilling. Nou ja, we inderdaad. Mariska de Vries en het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum heeft een ludieke actie bedacht om de aandacht te vestigen op het invriezen van voedsel. Ik ga daarover praten met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder van het Voedingscentrum. Mevrouw de Vries, wat voor actie hebben jullie bedacht? Nou, we hebben een actie bedacht met onze nieuwe diepvriesstickers. Die wilden we graag op een goede manier verspreiden. En toen hebben we bedacht dat we dat het beste in het plaatsje Vries konden doen, in Drenthe. Omdat het natuurlijk heel goed past bij de diepvriesstickers dat die daar uitgedeeld worden. Dus dat hebben we gedaan. En daarnaast zijn we toen ook een actie op social media gestart. En dan kon iedereen met een coole achternaam, dus bijvoorbeeld de Vries of Koelman, die kon ook een setje diepvriesstickers aanvragen. Wat zijn het precies voor stickers? Hoe werken ze? Nou, het zijn stickers die je op je diepvries kan plakken. En daarop zie je een aantal producten. En dan zie je meteen hoe lang ze houdbaar zijn in de vriezer. Bijvoorbeeld brood, dat is 1 maand houdbaar. Of groente, wat plusminus 1 jaar houdbaar is in de vriezer. En daarnaast zitten er ook etiketstickers in het boekje. En daarop kan je heel makkelijk schrijven wat er in een doosje zit. En ook de datum waarop je het invriest. Zodat je gewoon later nog weet wat er in het doosje zit als het helemaal bevroren is. En daarnaast zit er nog een koelkaststicker in. Daarop zie je precies welke producten je wel en welke je beter niet in de koelkast kunt stoppen. Aha, dus het is eigenlijk de bedoeling dat je iets bewuster omgaat met het invriezen. Dat je niet na een half jaar denkt, dat je iets vindt in de vriezer. Dat je denkt, wat was dit in vredesnaam ook alweer? Precies, want soms heb je ook nog zo'n bakje bijvoorbeeld helemaal bevroren is. En dan kan je überhaupt niet zien wat voor restje eten er in de vriezer zit. Maar het is inderdaad een manier om te voorkomen dat je niet meer weet wat het is of dat het er te lang in blijft zitten en dat je het dan moet weggooien. En dat vinden wij heel erg zonde. We willen graag voedselverspilling voorkomen. En wij denken dat deze stickers daarbij kunnen helpen. Ja, zeker. En hoeveel voedsel wordt er verspild? Is het echt nodig om deze stickers te distribueren en hier aandacht aan te schenken? Wat gebeurt er precies met ons voedsel? Ja, we verspillen toch nog wel wat voedsel. Gemiddeld zo'n 34 kilo per persoon per jaar. Dat hebben we afgelopen jaar gemeten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want er wordt heel veel energie en ook geld en tijd in het maken van ons voedsel gestoken. Dus wij denken gewoon dat de vriezer een belangrijk hulpmiddel is om te voorkomen dat het eten niet opgegeten wordt. Het is bijvoorbeeld zo, stel jij koopt een brood, heel veel mensen weten het misschien ook wel, maar we vinden het toch belangrijk om het opnieuw te benoemen. Vaak als je het in het kastje stopt, dan droogt het best wel snel uit. En dus kan het zijn dat je dan bijvoorbeeld de helft van het brood niet opeet. Nou, stop je het in de vriezer, dan kan je het daar in een maand bewaren. En dan kan je iedere keer, als je een sneetje brood nodig hebt, kan je het eruit halen. En dat is dus een manier om te voorkomen dat je het toch weggooit omdat het misschien uitgedroogd is. En het bespaart ook nog geld natuurlijk. Het is niet alleen zonde om weg te gooien, maar het is natuurlijk ook goedkoper om het op die manier te doen. Klopt, inderdaad. Dus dan kan je ook nog wat extra geld in je portemonnee houden. Ja, nou heet ik zelf de Vries, dus ik heb recht op de stickers, zal ik maar zeggen. Maar als mensen niet een coole achternaam hebben, hoe kunnen ze aan de stickers komen? Nou, als ze geen coole achternaam hebben, dan kun je ook een reden opgeven waarom jij denkt van ik heb toch deze stickers nodig. En dan is dat ook goed, want we willen natuurlijk niemand buitensluiten. Maar ik moet helaas wel zeggen, we hadden een op-is-op actie. En die is deze week van start gegaan. Maar helaas zijn alle stickers op dit moment op. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer besteld kunnen worden, want ze komen uiteindelijk ook in onze webshop zometeen. En daar kunnen mensen ze wel aanvragen. We hadden er een hele hoop en het is heel snel gegaan. Nou, dat is eigenlijk een fantastisch nieuws dat mensen zo graag die stickers willen hebben natuurlijk om bewuster om te gaan met hun in te vriezen voedsel. Eigenlijk een heel groot compliment. Ja. Daar zullen we het maar zien. En ze komen in de webshop. Misschien is het handig om jullie website nog even te noemen, dat mensen daar ook wat meer informatie kunnen vinden. Dat is www.voedingscentrum.nl. Dus daar kunnen mensen inderdaad informatie vinden over de actie die we gehouden hebben en over de stickers. En op het moment dat ze in de webshop komen, kunnen mensen daar dus ook de stickers alsnog aanvragen. Oké. Het is duidelijk. Ga bewust om met je eten. En invriezen is gewoon een goed idee, maar hou dan wel in de gaten hoe lang het al in je vriezer zit en wat er precies in je vriezer zit. Tips van het Voedingscentrum dus. Kregen wij van mevrouw Lolkje de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum. Hartelijk dank. Nou, heel graag gedaan. MUZIEK Un peu spéciale, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus. Et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. School, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juice in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, Dylan hier in de late avond met... Like a rolling stone. Zo is het. Marc Levoire. Ervoor met... En allez, je revel ver. Als ik het goed zeg hoor, want mijn Frans is abominabel. Erg. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over gratis openbaar vervoer. Want dat is best wel actueel op dit moment. Je hoort het zo meteen na Enigma met Sadness Part 1. que tu as cherché. Le bien par le mal, la vertu par le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mage? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sade, dis-moi, pourquoi le sang pour le plaisir? Le plaisir sans l'amour. N'y a-t-il plus de sentiments dans le cœur de l'homme? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De Rotterdamse gemeenteraad wil kinderen gratis openbaar vervoer aanbieden, lieve mensen. Het denkbeeld stamt van raadslid Fauzi Achbar. Wethouder Judith Bokhoven wil graag uitzoeken of het ook betaalbaar is. De Maastad kent tenslotte al een precedent. AOW'ers mogen gratis met bus, tram en metro als ze maar niet buiten Rotterdam en randgemeentes komen. Raadslid Achbar wil op deze manier het autoverkeer beperken. Je bent immers een hoop geld kwijt als je met de kinderschaar het openbaar vervoer betreedt. Dan kun je net zo goed de wagen nemen. Dat is vaak genoeg zelfs goedkoper. En als het daarom gaat, dan heeft Fauzi Achbar een schot in de roos gelost. Een nog effectiever maatregel zou dan zijn gratis openbaar vervoer voor iedereen. Dan betekent het thuislaten van de auto pas echt een bezuiniging. Het kost de gemeenschap het een en ander, maar het is de moeite waard om de files en de CO2-uitstoot te bestrijden. Bovendien, in Luxemburg is het openbaar vervoer nu ook al gratis en toch blijft het een steenrijk groothertogdommetje. Dat stilliggen van de bouw en zo tegenwoordig kost tenslotte ook een godsvermogen. Denk niet dat we nu met z'n allen goedkoper uit zijn. Het is misschien zelfs de moeite waard om elektrische fietsen te gaan subsidiëren om ervoor te zorgen dat mensen die liever niet het openbaar vervoer nemen toch op een milieuvriendelijke wijze op hun bestemming komen. Er is echter een andere aanpak die in Schiedam jarenlang is toegepast. Geef niet alle bejaarden gratis openbaar vervoer, maar iedereen beneden een bepaald inkomen. Deze maatregel moest een jaar of wat geleden helaas worden geschrapt omdat het contract van de gemeente met de RET was afgelopen. De directie van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf diende daarop zo'n buitensporig offerte in om het contract voor te zetten dat BMW van mijn vaderstad er met geen mogelijkheid op in konden gaan. Ik ben benieuwd of de RET nu ook de gemeente Rotterdam en wethouder Bokhoven gaat proberen een poot uit te draaien, maar daar gaat het me vanavond niet om. Het idee van Fauzi Achbar is sympathiek, maar ik vind het eerlijker en effectiever om niet zomaar iedereen van Hillegersberg tot Hillesluis gratis openbaar vervoer voor hun kinderen te geven. Maar om dit voordeel te gunnen aan de Rotterdammers met een smalle beurs, laten we zeggen tot 130% van het minimumloon, groot of klein, allemaal. Die kunnen onder overlegging van de nodige bewijsstukken voor zichzelf en hun gezinsleden een gratis jaarabonnement aanvragen op het openbaar vervoer in de gemeente zelf en in de randgemeentes. Mobiliteit is immers een belangrijke voorwaarde om wat van je leven te maken en niet van armo opgesloten te blijven zitten in eigen buurt en woonblok. Dan kom je er immers nooit meer uit, niet uit de buurt en niet uit de galamiezen. Deze vorm van gratis openbaar vervoer zou een sociale maatregel van grote betekenis zijn. Ik zeg, verbreed de horizon van de armen. Lieve mevrouw, menslievende meneer, als u toevallig actief bent bij een politieke partij, als u in de raad zit of op het gemeentehuis beleidsadviezen geeft, steek dat, zoals het heet, eens in. Heb het er eens over. Is dat nou niks voor de gemeentes van Bleiswijk tot Goeree-Overflakkee om de lager betaalde in de lokale samenleving op deze manier een steuntje in de rug te geven? In ieder geval om eens uit te zoeken hoeveel dat kost. Of op zijn minst het mee te nemen als het openbaar vervoer opnieuw moet worden aanbesteed. Doe eens. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Wat een mooi moment, een ademloos gesprek, met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet wat je doet, ik weet niet wie je bent, maar ik voel me even niet alleen, niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot. Ook al weet na één dag de regen alle sporen weer uit te vegen, het heeft toch een doel, mijn dag kan niet kapot. Door de lach die ik heb gekregen, één moment ben je even deel van mij. Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Het begin van duizend en één nacht, in één nacht. En wat maakt het uit als ik je nooit meer zie? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. La la la la la la la la la la la la la la la. Ziel nutteloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog op terug. Straat, de roman, zo d'aujourd'hui. C'est une romance d'aujourd'hui. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Van Amelia. Big, big world. En allerliefste samen met Paul de Leeuw in Une belle histoire. Een mooi verhaal hier in de show. In een ogenblik gaan we het hebben over de footprints in Nepal. Waar dat over gaat, dat hoor je zo meteen. Het gaat in ieder geval over de werkzaamheden van Stichting Mahamata. Je hoort het zo meteen. Na een prachtige van Alice Cooper. Luister mee naar Only Women Bleed. Woman to take your seat, he got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. some drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Bijzondere opname van Alice Cooper. Only Women Bleed. Uit een tijd dat hij wat minder invoegde muziek maakte. Tja, want hij ging nogal te keer in de jaren 70. In 1975 maakte hij dus deze. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Tja, de stichting Mahamata Nederland heeft haar footprints in Nepal. Je hoort er meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Nepal is een bijzonder land en iemand die daar alles van weet is Linda Schepping. Zij is de oprichter en voorzitter van Stichting Mahamata Nederland en zij doet heel goed werk in Nepal. Linda, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, jullie hebben de stichting Ma en Maten. Jij hebt die een aantal jaar geleden opgericht. Wat was de aanleiding om de stichting op te richten? Nou, mijn 50ste verjaardag. En toen ik ontdekte dat er zo ontzettend veel werk aan de winkel was in Nepal, dacht ik van, hoe heb ik ooit kunnen denken dat het eenmalig was, mijn actie voor mijn 50ste verjaardag. En toen heb ik de stichting opgericht. Ja. Nou ja, dat is inmiddels al bijna 16 jaar geleden. Kan je nagaan. En wat is je doel? Want je hebt wel op één doel gefocust, hè? Want je zegt, er is heel veel werk in Nepal, maar je kunt natuurlijk niet alles. Waar richt je je vooral op? Onze doelgroep zijn kinderen en gehandicapten. Dat even als basis genomen. Maar daaruit voortgevloeid is bijvoorbeeld ook hulp aan moeders en kinderen voor gezond bevallen. Omdat je met goed bevallen ook handicaps kunt voorkomen. En dat is altijd nog weer beter natuurlijk. Jullie hebben Footprints voor Nepal. Wat is dat? Footprints voor Nepal is eigenlijk een uitvinding van onze penningmeester. Want die is wandelcoach in haar vrije tijd. En zij zei, we hebben toch altijd weer middelen nodig om geld te genereren. En wij hebben die sponsorwandeltocht, ik denk alweer 11 jaar geleden in het leven geroepen. Om daarmee fondsen te werven. En daarmee proberen we, elk jaar hebben we dan een ander doel. En wij organiseren dat ook samen met twee stichtingen waar wij in Nepal ook mee samenwerken. En wij vinden gewoon van, nou, wat we daar kunnen, kunnen we in Nederland ook. En daardoor kunnen we gewoon een hele mooie, leuke wandeltocht in Nepalese sfeer, op touw zetten. En wat is de Nepalese sfeer in deze? De Nepalese sfeer in deze is de doelen. Zijn altijd doelen in Nepal. In ons geval voor dit jaar zijn dat kinderen met het syndroom van Down. Maar de mensen krijgen aan het einde van de wandeling ook een echte Nepalese maaltijd aangeboden. We hebben Nepalese dansen aan het eind. Dus we maken er wel een hele leuke dag van. Omdat het gewoon ook heel veel mensen zijn die zelf naar Nepal zijn geweest of naar Nepal willen. En of Nepal gewoon een warm hart toedragen. Dus we maken er altijd wel een feestje van. Ja, en je zegt het is een wandeltocht. Hoeveel kilometer moeten de mensen wandelen? Nou, we hebben een wandeltocht. En op verzoek van velen hebben we daar ook een fietstocht aan toegevoegd. We hebben twee afstanden voor de wandelaars. 15 en 25 kilometer. En voor de fietsers 30 en 50 kilometer. En waar gaat de tocht dit jaar plaatsvinden? De tocht gaat plaatsvinden in de duinen rondom Soest en Amersfoort. En dat fietsers gaan dan niet echt door de duinen, maar wel in dat gebied, zeg maar, rond Soest en Amersfoort. Dus een prachtig gebied, mooie natuur en regelmatig horeca onderweg, controleposten, zodat wij ook weten dat niemand zoek raakt. We houden goed vingers aan de pols. EHBO, het is echt van A tot Z heel goed verzorgd. Ja, je noemde net het doel, dat zijn kinderen met het syndroom van Down. Hoe is de zorg in Nepal voor deze kinderen? Dat is de reden dat wij echt ervoor gekozen hebben. Er is nog nauwelijks echt goede zorg of steun voor kinderen met het syndroom van Down. Wat wij bijvoorbeeld hier ook kennen, restaurantjes of wat dan ook, waar kinderen met Down kunnen werken of jongeren met Down kunnen werken. Dat kennen we in Nepal nog helemaal niet. En de dame die dit heeft opgericht, heeft zelf een zoon met het syndroom van Down. En toen zij daarvoor op pad ging, ontdekte ze dat er eigenlijk helemaal geen voorzieningen waren. En toen heeft zij deze organisatie opgericht, het Satyam Daycare Center. En vanuit die positie zijn er overkoepelende organisaties opgezet. En probeert zij daar steeds een stapje verder te komen met de zorg voor de kinderen met het syndroom van Down. Precies. En iedereen mag meedoen. Hoe kun je inschrijven? Iedereen mag meedoen. Alleen jongeren onder de 18 jaar moeten wel onder begeleiding zijn van volwassenen. Je kunt je inschrijven gewoon via ons. Ik heb het inschrijfformulier staat op de homepage van onze website. Via links vanaf de homepage kun je ook meer informatie over Footprints en over het doel vinden. En iedereen die mij gewoon een mailtje stuurt naar info@mahamata.nl kan dat ook allemaal via de mail toegestuurd krijgen. Ja, misschien moet je Mahamata even spellen, want het is natuurlijk een ongewone term voor ons Nederlanders. Ja, Maha is Marinus Anton, Hendrik Anton, Marinus Anton, Theodor Anton. Linda Schepping, ik wil je heel hartelijk danken en hou ons op de hoogte van al jullie activiteiten. En heel veel succes met de Footprints voor Nepal tot zover. Dankjewel Mariska en daarmee kwam een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prettige muziek en leuke onderwerpen. Ga je slapen zometeen? Dan wens ik je een hele goede nachtrust. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En dan hoop ik dat je ook vannacht even de tijd neemt om even naar onze website te gaan. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en Facebook. Tot de sluit van de show. Kygo en Labyrinth samen in Fragile. It's told every time it don't work, yeah. One door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I'd give you my trust, can you give me your word?